caietelor de matematică? Trebuie doar să le caut, Vlad. Care e filmul vostru favorit și care e coloana sonoră sau muzica pe care ați vrea să o ascultați în această dimineață? Cu piesa voastră începem emisiunea. Luați-mi exemplu și scrieți-mi la 0728111222 pe WhatsApp, evident. Spuneți-mi care e melodia din filmul vostru preferat și poate alegem chiar piesa voastră pentru început de emisiune. Ioana e cu noi. Cum stăm cu vremea azi? Bună dimineața. Încă o zi cu vreme instabilă. Vor fi averse cu tunete și fulgere și vijelii în zonele de deal și de munte și local. În restul țării ploile vor avea și caracter torențial, iar pe spații mici cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. Vremea se menține instabilă în capitală, dar se va încălzi. După amiază sunt anunțate ploi, iar temperatura maximă ajunge la 29-30 de grade. Încep știrile Europa FM. 8 funcționari sub control judiciar în dosarul șpagă pentru prima casă. Procurorii spun că angajații fondului de garantare au luat mită pentru aprobarea unor dosare. Câți bani s-au luat pentru? Nu putem da informații, ne pare rău. Ce faceți asta? Câte persoane ați ajutat prin această metodă? Ce sume de bani s-au cerut? Cât costa? Cât costa urgentarea unui dosar la fondul de garantare? În Timiș, ploile au creat noi probleme. Apele venite de pe vărsanță au afectat mai multe localități din estul județului. Pompierii au scos apa din peste 100 de gospodării. Trăzile au fost acoperite cu apă care pe alocuri a depășit și jumătate de metru. 27 de case, dar și 10 de curți au fost afectate de viitura venită de pe dealuri. Gazele pentru consumatorii casnici se sumpesc de la 1 august. Scumpirea a fost anunțată chiar în timp ce ministrul finanțelor vorbea de plafonarea prețurilor pentru gazele din producția internă. Subiectul nu a mai fost discutat în guvern. A fost amânată discuția în legătură cu acest subiect. Ok, deci nu s-a mai discutat. A fost amânată discuția în legătură cu acest subiect. Și legea privind organizarea judiciară promulgată de șeful statului, Klaus Iohannis, spune că nu mai are căi de atac și a fost nevoit să semneze documentul. Am epuizat, din păcate, toate căile constituționale pe care le am la dispoziție și, prin urmare, sunt obligat prin Constituție să promulg această lege. Europa FM, ora 7. Ioana Brâstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 8 funcționari au fost puși sub control judiciar în cazul șpagă pentru prima casă. Procurorii spun că angajații fondului de garantare au luat mită pentru aprobarea cu prioritate a unor dosare. Ieri au fost audiați 60 de martori, iar oamenii legii au făcut 23 de percheziții la sediul instituției, dar și în casele angajaților. Iulian Ochi relatează. Procurorii susțin că au dovezi că în cel puțin 60 de dosare s-au plătit șpăgi de până la 500 de euro pentru soluționarea dosarelor. Purtătorul de cuvânt al fondului de garantare, Simona Tâncuță. Cât durează aprobarea unui dosar în mod normal? De specificul fiecărui dosar, câteva zile. Câteva zile. Pentru câteva zile merita să se plătească o șpagă între 200 și 500 de euro? Nu comentez așa ceva, nu este o chestiune pe care noi să ne o asumăm ca o declarație. Dar este posibil? Nu este. Așa cum v-am spus, preferăm să acordăm tot sprijinul necesar pentru buna derulare a acestei acțiuni de investigație. Ce au fost cerută la verificare? Ce dosare? Din ce perioadă? Nu putem să oferim aceste detalii. Anchetatorii spun că suspecții au creat o rețea bine pusă la punct, care includea și angajații unor bănci, dar și un ofițer MAPN, care ar fi intermediat șpăgile. Cei anchetați sau audiați nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor. Câți bani s-au luat pentru? Nu putem da informații, ne pare rău. Ce faceți asta? Câte persoane ați ajutat prin această metodă? Ce sume de bani s-au cerut? Cât costa urgentarea unui dosar la fondul de garantare? Miza șpăgilor era obținerea garantării creditelor, înainte de epuizarea fondurilor. Descinderile autorităților au avut loc în capitală și în Ilfov. 3 localități din județul Harghita au rămas aseară fără curent electric din cauza ploilor abundente și a vântului. Vijeliile au afectat o linie de medie tensiune și 13 posturi de transformare, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita. În Timiș, apele venite de pe vărsanță au afectat aseară mai multe localități din estul județului. Pompierii au fost solicitați să intervină în peste 100 de gospodării. Un drum comun a fost blocat timp de mai multe ore. Toate detaliile ni le aduce corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Inundații s-au înregistrat în Făget, la Treanvuia, Ohaba Lungă, Surducu Mic și Begheiul Mic. Cele mai multe pagube s-au înregistrat însă în localitatea Bichigi, sat ce ține de orașul Făget. Acolo străzile au fost acoperite cu apă care pe alocuri a depășit și jumătate de metru. 27 de case, dar și 10 de curți au fost afectate de viitura venită de pe dealuri. Nu a fost însă necesară evacuarea vreunei persoane. Autoritățile vorbesc de peste 100 de gospodării în total, dar majoritatea sunt grădini și curți. Drumul județean 681, ce face legătura între Drăg și Ticine și Fârdea. A fost inundat, circulația fiind blocată timp de câteva ore. Pompierii militari au intervenit cu motopompe de mare capacitate și electropompe și au reușit evacuarea apei. În această dimineață, membrii Comitetului pentru Situații de Urgență urmează să stabilească cu exactitate bilanțul inundațiilor și să încerce să evalueze pagubele. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Gazele pentru consumatorii casnici se scumpesc cu 5,83% de la 1 august, este anunțul Autorității de Reglementare în domeniul energiei, explică Ioana Dumitrescu. Comitetul de reglementare din cadrul autorității din sectorul energiei a aprobat creșterea prețului gazelor naturale. Așa au cerut furnizorii și așa s-a ajuns la majorarea medie de 5,83% pentru consumatorii casnici. Prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă a fost liberalizat începând cu 1 aprilie 2017. Practic, producătorii au libertatea să vândă gazele naturale la un preț care nu mai este reglementat. Anul acesta gazele au mai suferit două scumpiri. Prima în luna ianuarie, moment când costul gazelor naturale a crescut cu 8,3%, iar a doua în luna aprilie. Atunci, prețurile pentru gaze s-au scumpit doar pentru clienții casnici ING România SA cu aproximativ 10%. Scumpirea gazelor a fost anunțată oficial, chiar în timp ce ministrul finanțelor anunța că NUSCA se dorește plafonarea prețurilor pentru gazele din producția internă. Un proiect publicat pe site-ul ministerului prevede plafonarea la 55 de lei pe megawatt-oră timp de 3 ani până la 30 iunie 2021. Proiectul ar fi trebuit discutat ieri în primă lectură în ședința de guvern, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, spune purtătorul de cuvânt al cabinetului Dăncilă, Nelu Barbu. A fost amânată discuția în legătură cu acest subiect. Ok, deci nu s-a mai discutat absolut nimic. A fost amânată o discuție în legătură cu acest subiect. A fost amânat pentru următoarea ședință de guvern și când va avea loc aceasta? Nu știu să explic exact. Știu doar că nu a existat o discuție concretă pe un act normativ. Înainte de ședința de guvern, ministrul de finanțe spunea că plafonarea se impune pentru că pe piață nu există concurență, iar companiile cresc prețurile după bunul plac. Este o măsură logică și care aduce, va aduce într-un final către buget mai mulți bani. Ca minister de finanțe, să spunem, este o problemă. Să am un astfel de comportament în piață din partea celor doi operatori care, repet, cresc în mod nejustificat tariful la gaze, nefăcând acele investiții pe care ei și le-au asumat. Nu vreau să devenim în piață, dar sunt situații în care statul trebuie să analizeze și să ajute piața, dar piața cu adevărat, nu doi operatori. Pe de altă parte, ministrul Eugen Teodorovici mai spune că ar susține și eliminarea accizei pentru carburanți. Eu personal mi-aș dori foarte mult și cred că toți și-aș dori, numai că trebuie să fim siguri în cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce către populație, către consumatori. Că dacă eu fiind, să spunem, captiv la pompă, neavând de unde să alimentez, dar reducerea respectivă nu se duce la pompă, ci se duce în buzunarul unor companii, atunci stat n-ai făcut absolut nimic. Jurnaliștii l-au întrebat din nou pe ministrul de finanțe despre amnistia fiscală, măsură despre care Eugen Teodorovici spune că se va aplica atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, care apar cu datorii la fisc la 31 decembrie 2017. Amnistia fiscală, că și este un subiect foarte, văd la modă. Mi-aș dori foarte mult ca cei care se grăbesc să critice o astfel de măsură să se gândească la mai multe. Știți foarte bine și repet acest lucru, sunt cam 100 de miliarde de lei datorile la stat, persoane fizice, persoane juridice. Din aceste două categorii, ponderea principală este în zona de persoane juridice. Dar cine ar putea beneficia de amnistia fiscală? Cel mai mare datornic la stat la categoria persoane fizice este Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Are detalii Sonia Teodoriu. Peste 11.000 de persoane fizice sunt pe lista publică a fiscului cu datorii de peste 1.500 de lei. Sunt politicieni, dar și oameni de afaceri, unii mai puțin cunoscuți, unii celebri, care au derulat afaceri, în special proiecte imobiliare, ca persoane fizice și nu prin intermediul unor firme, arată o analiză publicată de G4 Media. Primarul sectorului 3 este cel mai mare datornic la stat. La 31 martie anul acesta avea de achitat aproape 50 de milioane de euro, cu tot cu penalități. Banii pe care ar urma să-i dea statului ar proveni din afaceri imobiliare. Pe lista cu datornici apare și avocatul poporului, Victor Ciorbea, cu aproape 200.000 de lei datorii. Adrian Videanu, fostul edil șef al Bucureștiului, apare pe lista ANAF cu 14.200 de lei datorie, iar Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, are o datorie de 139.000 de lei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Legea privind organizarea judiciară promulgată de șeful statului, Klaus Iohannis, spune că a fost pusă în situația de a semna actul de promulgare la una dintre controversatele legi ale justiției. Argumentele președintelui nu mai avea căi de atac după ce a întors-o odată la Parlament, iar Curtea Constituțională i-a respins sesizarea. Am epuizat, din păcate, toate căile constituționale pe care le am la dispoziție și, prin urmare, sunt obligat prin Constituție să promulg această lege. Asta însă nu înseamnă nici pe departe că parcursul acestei legi s-a finalizat, s-a terminat. Nu trebuie să devenim un exemplu negativ în Europa, făcând legi pentru ca anumiți conducători politici să scape de dosare. Președintele le-a cerut parlamentarilor ca la toamnă, când se întorc din vacanță, să schimbe legile privind justiția în acord cu recomandările venite din partea Comisiei de la Veneția. Klaus Iohannis a mai spus că va ataca la Curtea Constituțională legea privind statutul magistraților. Privind statutul judecătorilor și procurorilor, voi sesiza Curtea Constituțională cu solicitarea fermă de a ține cont de opiniile Comisiei de la Veneția. Țin să atrag atenția parlamentarilor care fac parte din actuala majoritate că loialitatea lor trebuie să fie față de alegători. Faptul că cineva sau un partid a fost ales să conducă, înseamnă că a fost ales să conducă pentru România și nu pentru a scăpa un lider politic de închisoare. Cât despre ședința de ieri de la Palatul Victoria, nu a existat o ordine suplimentară de zi și nu s-au purtat discuții despre o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Acestea au fost precizările făcute ieri după amiază de purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. În ședința de guvern de astăzi nu a existat ordine suplimentară. Să privind amnistia și grațierea, puteți să ne lămuriți dacă guvernul intenționează să adopte un astfel de act normativ sau dacă are în lucru așa ceva? La această întrebare v-a răspuns nu odată ministrul justiției. Nu am nimic de adăugat. În timpul ședinței de guvern, mai multe persoane au protestat lângă gardul Palatului Victoria. Mai puțin de 2 ani până la Euro 2020 și proiectele pentru stadioanele care vor găzdui meciurile din România avansează în ritmul melcului. A fost semnat contractul de execuție pentru noua arenă din Ghencea și contractul privind studiile de fezabilitate pentru stadionul Dinamo. Explică Mihai Bucureșteanu. Valoarea contractului pentru amenajarea noi arene din Ghencea se ridică la aproximativ 45 de milioane de euro, fără taxe. Premierul Viorica Dăncilă. Noua arenă va avea o capacitate de 30.500 de locuri și va îndeplini criteriile impuse de UEFA. Pe lângă teren de fotbal și săl de sport, complexul din Ghencea va avea 300 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilități, spații de cazare pentru sportivi și un muzeu al clubului. După mai bine de 4 luni de la licitație, stadionul Steaua nu a fost demolat nici până în acest moment. Practic, abia acum se decide cum va fi demolată arena. Cât despre stadionul Dinamo, lucrurile nu sunt atât de avansate din cauza scandalului dintre Ministerul de Interne și Clubul Dinamo. În acest moment, firma câștigătoare are la dispoziție 75 de zile pentru realizarea studiului de fezabilitate, iar abia apoi se va decide ce firmă va primi contractul de Știrile Europa FM la final. Încă o zi cu vreme instabilă. Vor fi averse torențiale cu tunete și fulgere și vijelii în zonele de deal și de munte și locale în restul țării. Pe spații mici, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 32 de grade. Vremea se menține instabilă în capitală, dar se va încălzi. După amiază sunt anunțate ploi, iar temperatura maximă ajunge la 29-30 de grade. Ioana, mulțumim. Sport acum, Luca Pastia. Bună dimineața! Bună dimineața, Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale BRD Bucharest Open. Ea a învins-o cu 6-2-7-5 pe Marina Zanevska într-un meci încheiat după miezul nopții. Întregul program de ieri a fost decalat din cauza ploii, iar două meciuri au fost amânate pentru astăzi. Sorana Cârstea o va înfrunta după ora 18 pe principala favorită Anastasia Sevastova, iar Mihaela Buzărnescu va juca după 16:30 cu chinezoaica Yafan Wang. FC Viitorul a trecut de primul tur preliminar al Europa League, însă a ratat victoria pe teren propriu cu Racing Union Luxemburg. Echipa lui Hagi nu a reușit să marcheze. Aseara a fost 0-0 la Ovidiu, după 2-0 în prima manșă. Mățan și Ianis Hagi au ratat cele mai mari ocazii. Viitorul va juca în runda următoare cu Viteze Arnhem, primul meci pe teren propriu săptămâna viitoare, returul în Olanda. S-a confirmat și adversara FCSB în turul 2 preliminar al Europa League, Rudar Velenie a trecut cu scorul general 10-0 de Trefiori din San Marino. Prima manșă va avea loc în Slovenia. FC Rapid revine cu acte în regulă în Liga a 3-a. Academia Rapid, care a promovat sezonul trecut din eșalonul al 4-lea, a intrat oficial în posesia numelui, palmaresului și a culorilor clubului aflat în faliment, după ce a achitat suma de 407.000 de euro plus TVA. Licitația a avut loc la începutul lunii trecute, iar atunci gruparea a plătit doar 10% din sumă. Amintim, FC Rapid a intrat în insolvență în 2012, iar în 2016 tribunalul a dispus intrarea în faliment și dizolvarea societății, astfel că echipa a fost exclusă din Liga 1. Anul trecut, cu sprijinul primăriei Sector 1, a fost înființată Academia Rapid, care a jucat în Liga 4 și a promovat în dauna CSA Steaua. Începe o nouă ediție a Ligii 1. Primul meci va fi astăzi de la ora 21 între campioana CFR Cluj și FC Botoșani. Mâine, nou promovata FC Hermannstadt va debuta împotriva lui Șep și Sfântul Gheorghe, iar Astra și FCSB vor disputa derbiul rundei inaugurale. Etapa se va întinde, ca de obicei, până luni. Ce de așteptat să înceapă canicula? Că dacă începe Liga 1, hai odată, că încep necazurile, că așa e soarta. Păi și ce dacă mai bine pe caniculă decât să joace în februarie, când ar fi zăpezile alea. Știi că noi dezăpezim manual toate terenurile. Hai că nu mai sunt nici cerne așa grele. Eu zic că mai bine se joacă iarna. No, da, sunt veri ușoare. Numai martie era zăpada până la genunchi și minus 20 de grade. Până la genunche. Până la genunche. Zăpadă de asta până la genunche a fost o săptămână. Hai două. Și cât ai vrea să fie pe ca când... să ne șocheze? Cât ar trebui? Mie cel mai mult îmi plac situațiile alea în care se întâmpla pe vremuri foarte des când era mitică la ligă. Știi? Și venea, se anunța câte o prognoză de aia, venea o săptămână de zăpadă, după care se făcea frumos. De aia anulau vreo 3 săptămâni înainte toată liga întâi și se dădea totul peste cap. Nu, acum nu vedeți că totul s-a tulburat vara. Vara nu mai ai, știi, pe ce stai. Ori e caniculă, ori sunt furtuni. Adică iarna mi se pare că e mult mai previzibilă, ca să zic așa. Rar am mai avut ierni grele. Uite vara asta, ce atmosferă frumoasă de joc. Ba o ploaie, ba o așa, da. Bine, hai că vedem cum începem. Începem cu muzica? N-a zis nimic de Rapid, mă, incredibil. Da, nu ai văzut, te lăsat-o să treacă. Gata, doamne, că noi ne-am obișnuit acum cu Palmares, cu astea, cu... Da, le avem pe toate, Rapid există, să nu moare. Să fie într-un ceas bun. Mor... Hai să zicem că ai când mor că fiecare zi are muzica ei. Astăzi căutăm muzica din filmul preferat. Multe, multe mesaje astăzi. It Must Have Been Love, Roxette din Pretty Woman, ne spune Sergiu. Mulțumim. Nu cred că există Roxette pe coloană sonoră. Stai puțin, că ba nu da? Știam asta. Ba da, ba da, ba da. În ce film? Pe Pretty Woman. Da? A, nu cred. Pe cuvânt că nu știam, adică te n-am realizat. Te invit să revezi filmul, Luca, rog, da. Îmi pare rău. Melodia din Top Gun, spune Constantin, din Depărtări. Melodia din filmul Dangerous Minds, Gangster's Paradise, iar Michelle Pfeiffer arată fabulos. Există localitatea Depărtări? În mod sigur, în România poți să faci mâna foc că există orice localitate, orice nume. Celine Dion din coloana sonoră a filmului Titanic, ne spune Modelina Băleanu. Din Gladiatorul, coloana sonoră cu Mark Anthony și Tina Arena. Bogdan din Bacău spune I want to spend my lifetime loving you. Melodia din filmul Love Story, ne spune Arpad. Din Bodyguard, I will always love you. Constantin din București. Multe, multe mesaje în dimineața asta. Ne oprim la asta. Fine. Dangerous Minds, Michelle Pfeiffer, Gangsta's Paradise, Coolio, să înceapă deșteptarea. Bună dimineața! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.